पापिष्टो ही संशय कथम इत्युच्यते, ऐसा भाष्य बोल रहे हैं श्लोक के अंदर। अज्ञश्च अनात्मज्ञो, अज्ञ कौन है? जो अनात्मज्ञ, अभी आत्मा विवेक पूर्वक ज्ञान नहीं कर पाया है। भले श्रोतियों को सुन लिया, उपनिषदों को सुन लिया गुरुमुख से, किंतु अभी आत्मा संबंधी ज्ञान उदय उसको सम्यक नहीं हुआ है, वो जो अनात्मज्ञ। और अश्रद्धानश्च संशयात्मा च विनश्यते, और जो श्रद्धा रहितवान है, तो श्रद्धावान कौन पूर्व में वर्णन कर चुके हैं, इसे उसका विपरीत अश्रद्धा की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। और संशयात्मा च विनश्यति, तीनों का नाश होता। और मसून का स्पष्ट करते हैं, देखो अश्रद्धा के बारे में, अज्ञो अनधीत शास्त्रत्व अनात्मज्ञान आत्मज्ञान शून्य। अरे गुरु वेदांत वाक्यार्थे इदम एवं न भवत्येव इति विपर्य रूपा नास्तिक बुद्धि अश्रद्धा तद्वान अश्रद्धान मसूदनी। गुरु वेदांत वाक्यार्थ है, गुरु और गुरु द्वारा वर्णित वेदांत वाक्य के अर्थ में इदम एवं न भवत्येव, ऐसा हो नहीं सकता। इस प्रकार से विपरीत रूप है नास्तिक बुद्धि, विपरीत रूप जो नास्तिक बुद्धि है वह बुद्धि का नाम अश्रद्धा है, तद्वान अश्रद्धावान करता। शुरू शुरू में भी जो कहे अजात का जगत पैदा ही नहीं हुआ है, तो उस गुरु का बात सुन के हंसेगा चेहरा, मन ही मन बोलेगा नहीं तो भी हंसेगा, अरे पागल है गुरु जी, अरे दिख नहीं रहा है क्या? तो गुरु आप है छेड़ा में हूँ, आप ऊपर बैठ रहे हैं हम नीचे बैठ रहे हैं, ये सारा भेद दिख रहा है, स्पष्ट व्यवहार चल रहा है, फिर मेरे जगत ही पैदा नहीं हुआ, अरे पैदा ही नहीं हुआ, देखे से हो रहा, बिल्कुल मानेगा नहीं सोच। फिर वो स्वप्न कैसे माने? तो भी नहीं मानेगा, दृष्टि सृष्टिवाद कहो तो भी, ऐसे कैसे होगा? अरे रो एक स्वप्न जो देखा दूसरा जगता हूं तो वही स्वप्न तो आता नहीं है, यानी जग के जा जगता हूं तो रोज करो तो वही टूथपेस्ट वगैरह दिखता है मेरे को, तो स्वप्रवत कैसा हो सकता है जगत? इस तरह जगत स्वप्रवत नहीं है, गुरु जैसे बोलते हैं मानेगा नहीं। बहुत सारे हमने देखा विद्यार्थी, अरे स्वामी जी का स्वभाव है तो बार बार कहते रहते हैं, हमें तो जो करना है अपने काम है, उनको कहते रहने दो, ऐसा भी बोलने वालों को हमने सुना, अपने काम चेड़े लोग ऐसे होते, तो वो सब अश्रद्धावान है। ऐसे लोग क्या है? अश्रद्धावान लोग। और संशयात्मा च विनश्यति, अज्ञ अश्रद्धदान यद्यपि विनश्यत तथापि न तथा यथा संशयात्मा। देखो फर्क करते ना भाषिका, यदि भी अज्ञ का भी विनाश होता है, अश्रद्धावान का विनाश होता है, इसमें कोई संशय नहीं, लेकिन फिर भी उस प्रकार से नहीं होता जिस प्रकार से संशयात्मा का नाश होता है। मैंने संशयात्मा का नाश महान नाश होता है, और बाकी दोनों का नाश थोड़ा थोड़ा ही हानि होती है। संशयात्मा तो पापिष्ठा सर्वेशा, इन तीनों प्रकार में से सर्वश्रेष्ठ पाप यदि है तो संशयात्मा है, सकल संशय। किसी भी संशय करेगा तो लुझाना, व्यवहार में संशय कैसे करेगा? कल ही बता रहा था ना, मान लो संशय आपने कर लिया, इस पान में जहर डाला होगा तो क्या करोगे? पियोगे? आप पी नहीं सकते हो। अब पाठ में आ रहे सोचे पदन में रोज वहां बैठता हूँ, हो सकता कोई तंत्र मंत्र कुछ डाल दे, मैं तो पागल हो जाऊँ वहां बैठूंगा, तो फिर एक दिन यहाँ बैठोगे, दिन वहां बैठोगे, दिन वहां, कहाँ कब बैठोगे? बदलते रहोगे आसन को, पागल हो जाओगे, तो हो ही नहीं सकता। व्यवहार में भी संशय नहीं कर सकता कोई, जो करेगा उसका हानि निश्चित है। विश्वास पर सब काम चलता है, जीवन विश्वास पर चलता है। भले आदमी धोखा देगा तो उसका अपना पाप है, उसका कर्मफल भगवान उसको देंगे। विश्वासघात यदि कोई कर रहा है, धोखा ही देता है, उसका फल उसको मिलेगा। पर हमारा कर्तव्य क्या है? हर बात पर विश्वास करके चलते हैं। इस संसार में दो चीजें, व्यक्ति सदा संशय करके कोई जिया नहीं है आज तक, सदा झूठ बोल के कोई जी नहीं सकता, ये दोनों ही बात संसार में कोई व्रत नहीं कर सकते। भाई कोई कहे ना मैं 24 घंटा झूठ बोलने का व्रत लूंगा, बोल नहीं सकता। 24 संशय पर जीवन व्यतीत करूंगा, व्यतीत नहीं कर सकते। एक दिन 24 घंटा पूरा व्यतीत नहीं कर सकते आप, केवल झूठ केवल संशय को लेकर। कहीं ना कहीं विश्वास पर जीवन व्यतीत करना पड़ता है, कहीं ना कहीं सत्य बोलना ही पड़ता है। कि वास्तव में आपका स्वरूप क्या है? श्रद्धा विश्वास रूपिण है ना, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिण। श्रद्धा और विश्वास हमारा स्वरूप है और सत्य तो आत्मा ही है, वहां झूठ कहां से हो सकता है। इसे झूठ, संशय, अविश्वास, अश्रद्धा ये सब आरोपित है, आगंतुक वस्तु है। इनको विवेक पर गलत करना ही मनुष्य है, वही धीर पुरुष है, इनसे बचने। इसलिए कहते हैं संशय आत्मा तो पापिष्ट सर्वेश। क्यों कथम? क्योंकि नायम साधारणोपि लोको अस्ति तथा न परलोको। क्योंकि ऐसा व्यक्ति के प्रति तो अयम साधारणोपि लोको न, यह साधारण लोक का भी फल प्राप्ति नहीं हो सकती, तथा न परलोको, तो परलोक के प्रश्न कहां से उठता है? परलोक भी प्राप्त नहीं होगा, न सुखं तत्रापि संशयपत्ते है, और सुख भी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? सकल चीजों में संशय उत्पन्न है, हर चीज में संशय करेगा, हर साधन में संशय करेगा, तो यह खाने पीने का भी सुख उसको नहीं मिलेगा। डर डर के खाएगा तो क्या सुख मिलेगा? पता नहीं इसमें क्या है क्या नहीं है, जहर होगा, मंत्र मंत्र होगा, कुछ जड़ी बूटी डाल दी होगी, पता नहीं क्या कर रखा है, ऐसे सोच सोच खाएगा तो क्या होगा उस आदमी का? न खाना न पीना कुछ भी नहीं हो सकता था। तत्र सुखम अपि न कथम न सुखम तत्रापि संशय, कि उनमें भी संशय हो जाएगा, उसको सुख में भी संशय कर देगा ना, समस्या तो ये होगी, जो मैं अनुभव कर रहा हूं ये सुख है या नहीं, ऐसे संशय करेगा तो उस सुख में भी संशय कर सकता है, आदमी का कोई भरोसा ही नहीं है, इसलिए वो पापिष्ठा। ऐसा ही आदमी क्या होता पता है? अपने आप में हर विषय में संशय करते रहते हैं, परोपदेश बड़ा कुशल होता। इसलिए कहा गया परोपदेश मूर्खोपि सुपंडित, परोपदेश मूर्खोपि सुपंडित, सुष्ट पंडित सुपंडित। ये स्वयं तो मूर्ख, स्वयं को तो शास्त्र विश्वास नहीं है, संशय है, लेकिन बैठ के जब बोलेगा तो बढ़िया बोलेगा, दुनिया को बढ़िया बेकूफ बनाता है। ऐसी दुनिया ज्यादा है, हमने अच्छे कथाकार हमारे पास आते जाते थे, बोलते थे हमको तो विश्वास नहीं होता कोई माया नाम की चीज है, मैं वह कुछ नहीं होता, कुछ नहीं, ये संसार सत्य है। इसलिए जितनी आप इसमें मौज कर सकते हो मौज करना चाहिए, एंजॉय करो, तो फिर तो शादी वादी कर दे, क्या जरूरत है? वैसा बोल दिया सीधा, बिना शादी के 10 मिल रहे हैं हमको तो क्या दिक्कत है? क्या महात्मा है, अच्छा कथाकार है, आज भी कथा करता है, वेदांत बोलता है जहां जाए, हम तो कई एंजॉय कर चुके हैं, क्या जरूरत है पीछे घूमने का? कैसे महात्मा लोग दुनिया में खुद को संशय श्रुतियों में, खुद माया को मानते नहीं है और दुनिया को कह रहे सकत जगत माया में है, उपदेश दिया वह संशय आत्मा है, उसका तो अत्यंत विनाश होगा। संशय आत्मा संशय चित्त से, आत्मा शब्द का अर्थ संशय है आत्मा के विषय में, ऐसा अर्थ नहीं करना, संशय है संशय ग्रस्त चित्त जिसका, संशय ग्रस्त चित्त अंतकरण जिसका, बहुत सुना संशय युक्तम चित्तो यशसा संशय चित्त माने संशय आत्मा, संशय युक्तो आत्मा अंतकरणम चित्तम यशसा तस्य इति संशय आत्मना, ऐसे बहुत समास करना। तस्मात इसके तात्पर्य क्या है? कहने का मतलब यद्यपि मान लो आप अज्ञ हैं, अभी परोक्ष ब्रह्म ज्ञान है, अपरोक्ष नहीं हो रहा है तो भी कोई चिंता नहीं है, श्रद्धा कुछ कमी भी हो जाए गुरु आदि के प्रति तो भी काम चलेगा, उन सब का इलाज है, लेकिन संशय होना कर्तव्य, संशय का कोई इलाज नहीं है, बहम का कोई दवाई नहीं, कहावत हिंदी में बहम का कोई दवाई, बहम माने भ्रम, भ्रम का कोई, भ्रांति का, संशय का कोई दवाई नहीं है, खुद को ही, खुद का संशय को खुद से ही मिटाना पड़ता है, दूसरे नहीं मिटा सकता, हजार उपदेश में उसके ऊपर खोपड़ी पर कोई काम नहीं करता, ये खुद संशयग्रस्त है। इस दशम स्तंभ से हम लोग कहते वे कृपालु आया बोला तुम ही दसवां है, मान लेगा क्या? यदि हट कर दे नहीं मैं दसो कैसे हो सकता हूं, मैं दसो हूं ही नहीं, तो क्या करोगे? तुम्हारा उपदेश क्या कर लेगा? दशम स्तंभ से कोई काम का नहीं है, व्यर्थ है। कोई आपसे कहे मैं ब्रह्म नहीं मानता, आप भले बोल रहे तत्वमसी, तुम ब्रह्म ही हो साक्षात, ऐसे कैसे हो सकता है मैं ब्रह्म नहीं हूं? ऐसे मानने वाले को क्या उपदेश दो? सारा उपदेश करते इसलिए शास्त्र में आचार्य के वचनों में जो संशय कर लिया, जो अज्ञ है अश्रद्धा है वो तो इलाज हो सकता है, चिकित्सा है, लेकिन असंशय जो संशय आत्मा है वो तो अचिकित्सा है। इसे कहते हैं तस्मात संशय कदापि न कर्तव्य, ये श्लोक का तात्पर्य। अस्मात क्यों ऐसा है? क्योंकि जो है, क्यों ज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके द्वारा हम सकल संशयों को नष्ट कर सकते हैं, और अब ज्ञान मिलता ही है श्रुति और गुरुओं से। इसलिए वहां मेरे अज्ञ बन जाए, अश्रद्धावान हो जाए, संशयालु हो जाए, फिर हमारा संशय दूरी कैसे हो पाएगा? योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयं आत्मवंतं न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। योग संन्यस्त कर्माणं कर्या, योग संन्यस्त कर्माणं, परमार्थ दर्शन रूपी योग, कर्मणि अकर्म पश्येत अकर्मणि च कर्मयः, यह परमार्थ दर्शन रूपी योग के द्वारा संन्यस्त कर्माणं, संन्यस्तानि कर्माणि येन पुरुषेण स पुरुष संन्यस्त योग संन्यस्त कर्मा तम योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशय। वह परमार्थदर्शी के द्वारा धर्माधर्म के सकल कर्मों को जिसके द्वारा त्याग दिया गया है वह योग संन्यस्त कर्म है। जिसने वह योग संन्यस्त कर्म कैसे हो गया? क्योंकि वह अपने उस योग, उस जो ब्रह्म ज्ञान, उस ज्ञान के द्वारा संचिन्न संशयम, उस सारा संशय का संच्छेदन कर दिया है। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः, मुंडकोपनिषद 2:2-8। इसे कहते हैं वह उस ज्ञान रूपी योग के द्वारा, ज्ञान रूपी जो है खड़ग असी के द्वारा संच्छेदन कर दिया, काट दिया किसको? संशय को। ज्ञानेन मैंने आत्मेश्वर एकत्व ज्ञान, जीव ब्रह्म एकत्व ज्ञान के द्वारा संचिन्न कर दिया है संशय को, जिसके द्वारा वह आदमी को कहेंगे ज्ञान संचिन्न संशय, तम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम। और कैसा है वो? कहते आत्मवंतम, आत्मवंतम मैंने अप्रमत्तम। देखिए भाष्यकार यार है ना, कि प्रमा शब्द कर तो बोल रहे थे, आलस नहीं, नहीं आत्मवंतम मैंने प्रमाद रहितम, प्रमाद रहित व्यक्ति को कहते आत्मवान पुरुष है। प्रमादवान कौन होता है? विषय पर वशस्य अंधकार करते हैं, प्रमादवान कौन है? प्रमादवतो विषय पर वशस्य न सिद्ध्यति आत्मा, जो विषय के पर वश होकर के विद्यमान है उसको आत्मज्ञान नहीं हो सकता। जो व्यक्ति विषय पर वश नहीं है, सदा जागरूक है, सदा जागरूक है, ऑलवेज अलर्ट, उसको कहते हैं अप्रमत्त। और जो अलर्ट नहीं है, विषयों के पीछे भाग गया है ना, कहावत हिंदी वाला, भैंस घुस गई पानी में, इंद्रिय भाग गए विषयों के पीछे, इंद्रिय रूपी घोड़े विषयों के पीछे भाग रहे हैं और तुम उसको चाबुक से पीट कर कंट्रोल नहीं कर रहे हो, तो उसको कहेंगे प्रमाद वाला, प्रमत्त आदमी है वह। और जो इंद्रिया विषय की ओर जा रहा है, मन रूपी लगाम को खींच दिया, विवेक बुद्धि के द्वारा कंट्रोल जो कर लिया, वो आत्मवान है, उसको कहते हैं आत्मवंदम। ऐसे व्यक्ति को कर्माणि कृतेपि सन न बदनंदी, न निबदनंदी नितराम न बदनंदी, नितराम बंधते नहीं है, बांधते नहीं है। हे धनंजय, जैसा तुमने वह राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ काल में शत्रुओं के समक्ष चला गया, इन शत्रु तुमको बांध नहीं सके, उनके धन को छीन कर तुम चले आया, जीत लिया था, उसी प्रकार अब यह अज्ञान और इस अज्ञान के चेले चमचे चपाटे जो कार्य है, शोक मोह आदि, इन शत्रुओं को जीत करके ज्ञान रूपी धन को जीत के ले आओ। यह संबोधन के द्वारा संकेत कर रहे हैं इसे तुम्हें क्या करना चाहिए, इन कर्मों को लेकर के मोहग्रस्त नहीं होना है। ये कर्म तुम्हें पुण्य पाप कर्म जो तुम्हारे भ्रांति में है, मैं इनको मार के पाप कर रहा हूं, ये पाप कर्म है, यह पाप कर्म भी तुमको बांध नहीं सकता है। ये तुम ज्ञान रूपी चीज को प्राप्त कर लोगे, ज्ञान रूपी धन को जीत लो, इन अज्ञान आदि शत्रुओं का जेब में से निकाल लो, है कि नहीं, पॉकेट मार बनो, अज्ञान की पॉकेट से ज्ञान को नील कर लो, छीन लो, कि अज्ञान में तो उपनिषद है, उपनिषद कहाँ है, अज्ञान काल में ही होता है। अज्ञान रूपी जो है जेब में रखा हुआ है ज्ञान उपनिषद रूपी धन, उसको छीन लो तो अपने आप अज्ञान खत्म हो जाएगा, जीरो पे पहुंचे ना, पैसा नहीं तो क्या करेगा वो, ज्ञान के बल पर ही अज्ञान नाच रहा है, ज्ञान रूपी अधिष्ठान पर ही अज्ञान अपनी सारी जाल माया जाल फैला के दिखा रहा है। आज ज्ञान को अपना लो, अज्ञान का नाच समाप्त हो जाता है। धनंजय संबल संकेत कर रहा है, तुम भी उस ज्ञानवान ज्ञान को प्राप्त करके आत्मवान हो जाओ। भाष्य इसलिए आपस्तंभ धर्म सूत्र में भी प्रथम अध्याय 22वां खंड के दूसरी मंद सूत्र में कहा उन्होंने, आत्मलाभात न परम वित्तम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई धन लाभ नाम का चीज ही नहीं है। आत्मलाभात न परम वित्तम विद्यते, आत्मलाभ से बढ़कर कोई वित्त है ही नहीं। इसलिए जो आत्मलाभ कर लिया आत्मवान जो पुरुष है वही वास्तविक धनवान है, तुम भी तो वास्तविक धनंजय बन जाओ। या जैसे लौकिक धनंजय बने हो, अब तुम पारमार्थिक धनंजय भी हो जाओ, यह संकेत के लिए संबोधन दे दिया। भाष्यकार दीपिकाकार में देखिए, आत्मंतम ने अप्रमत्तम, भाष्यकार का परम अर्थ लेके क्या आगे लिख रहे हैं, शमदमादि परम, जो शमदमादि परम होता है ना उसी का नाम अप्रमाद है, प्रमाद रहित व्यक्ति है वही आत्मवान है, ऐसे भाष्यकार दीपिका भी अर्थ करते हैं। से प्रमाद कर तो भ्रांति नहीं रखना, योग संयस्य कर्माणम भाष्य परमार्थ दर्शन लक्षणेन योगेन संन्यस्तानि कर्माणि येन परमार्थ दर्शिना स योग संन्यस्त कर्मा तम योग संन्यस्त कर्माणम, ऐसा उत्पत्ति समझना। परमार्थ दर्शन रूपी जो योग, उसके द्वारा संन्यास कर दिया है कर्मों को, जिसने उस व्यक्ति को कहते हैं, उस परमार्थ दर्शी को कहा जाता है योग संन्यस्त कर्मा, उसका द्विवचन रूप बनाया योग संन्यस्त कर्माणम। द्विवचन क्यों कर दिया, क्यों कर्माणि करता है, कर्माणी क्या है, कर्ता, निबंधनती क्रिया, कर्म बांधते हैं, आए न बदनादी नहीं बांधते हैं, किसको नहीं बांधते हैं तो पूछोगे ना, तो कर्म आएगा ना, तब कौन है वो कर्म बुदा वस्तु, अज्ञानी पुरुष, ज्ञानी को बांधते नहीं, इसलिए कर्म कर दिया ज्ञानी में, ये सब ज्ञानी का रूप है, उसको कर्म कर दिया। धर्माधर्माख्यानी कर्माणी ये संस्थानी परमादर्शना तम योग संन्यस्त कर्माणम, उसको कहते हैं योग निष्कर्मा, उनको यह कर्म बांधते नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कथम योग संन्यस्त कर्मा इत्याह, अरे योग संन्यस्त कर्म कैसे हो जाएगा आदमी, अरे सब कर्माधीन ही नाच रहे हैं, कर्म में डूबे हुए हैं, कर्म का अभिमान भी है, कर्म फल की आकांक्षाएं भी है, सारी दुनिया तो मुझे ऐसे दिख रही है, फिर आपने कैसे कह दिया कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो योग संन्यस्त कर्मा है। तब कहते हा हा सुनो, क्योंकि जिसके पास ज्ञान रूपी खड़गे उसके पास संशय रूपा पर राक्षस नहीं टिक सकता। अतएव करें ज्ञाने न आत्मेश्वरैकत्व दर्शन लक्षण, आत्मा मैंने जीव और ईश्वर मैंने ब्रह्म, इनकी एकत्र का अनुभूति रूपा जो ज्ञान, उसके द्वारा संचिन्न संशयो यस्य सा, सम्यक प्रकार से छेदन कर दिया गया है संशयों का, जिसके द्वारा उस व्यक्ति जिसके उसको कहते उस व्यक्ति को कहते हैं ज्ञान संशय, तम ज्ञान संचिन संशयम, ये बनेगा समास। एवं योग संस्कर्मा तम आत्मवंतम, जो इस प्रकार से ज्ञान के द्वारा संच्छेदन कर लिया समस्त संशयों को, अतएव उसी ज्ञान के द्वारा सकल कर्मों को संन्यास कर दिया है जो वह व्यक्ति, हाँ, तम आत्मवंतम अप्रमत्ता अप्रमाद रहित है, प्रमाद रहित का मतलब और स्पष्ट गुण चेष्टा रूपेण दृष्टानि कर्माणि न निबद्ध। भाषिकार तो अप्रमत्त व्याख्या नहीं कर रहे, केवल न निबद्धने के लिए स्पष्ट व्याख्या करने इतना ही कह दे रहे हैं। इतना उसकी दृष्टि में क्या है, गुणों की चेष्टा रूपेण कर्माणि दृष्टानि, गुणों का ही, गुण माने सत्वरजस्तम, इन गुणों का ही चेष्टा रूप से क्या दिख रहा है, ये सारा कर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। अतएव तादृशानि कर्माणि न निबद्धन्ति, अनिष्ठाय रूपं फलं नारभन्ते हे धनंजयः, अनिष्ठाय फलों को वे आरंभ नहीं करते हैं, ये इसका अर्थ है, ऐसा संबोधन पूर्वक भी संकेत करते हुए कह दिया। इस पर आंदिर्यर और भाष्यकार शिव गई दो व्याख्या कर रहे हैं अप्रमत्ता का। सर्वमिदं प्रमादवतो विषय परत्वस्य न सिद्ध्यति, ऐसा आंदिर्य पंक्ति है। ये सारी बातें सर्वमिदं माने ये सारी जो विशेषण दिए गए हैं वह प्रमादवान पुरुष को नहीं होता, सिद्ध नहीं होता। प्रमादवान पुरुष की व्याख्या विषय परवशस्य प्रमादवतः, यह आंदिर्य में। और भाष्य दृष्टि ने भी साफ कर दिया, आत्वंतम मने अप्रमत्तम शमदमादि परम कर्माणि गुणा गुणेश वर्तन्ति बुद्ध्या। क्यों प्रमाद नहीं कर रहा है, बिल्कुल सतर्क है। क्या सतर्क है, उसकी विवेक सदा जागरूक है। विवेक जागरूक है का मतलब वो जानता है आत्मा में कोई कर्म नहीं है, जो कुछ भी गुणों में ये गुणा गुणेश वर्तन्ते, ऐसी बुद्धि स्पष्ट है। कर्मणि अकर्मे पशे अकर्मणि च कर्म, ये दृढ़ है जिसका, इसको इस ज्ञान में सदा सजग है, सतर्क है, सुदृढ़ है, उसको कहते हैं अप्रमाद। जे दर्श ज्ञान से रहित होकर संसार के पीछे भागता है वो प्रमादवान पुरुष है, चेष्टावान है। एक की चेष्टा बाह्य है, दूसरे की चेष्टा भीतर है। सजगता भी एक चेष्टा है, जागरूक रहना भी एक चेष्टा है, सतर्क रहना भी एक चेष्टा है, लेकिन वह आंतरिक है, वह अप्रमाद वाला है। अप्रमाद वाला चेष्टा बाहर करता है, इंद्रियों को विषयों के साथ करना है, वो प्रमाद वाला। अतः दोनों आलसी नहीं है, लेकिन दोनों में से कोई भी आलसी नहीं। अप्रमत्त भी आलसी नहीं हो सकता और प्रमत्त भी आलसी नहीं हो सकता, जो आलसी है दोनों से अलग है। यस्मात् कर्मयोगानुष्ठानाद् अशुद्धिक्षे हेतु का ज्ञान संचिन्न संशय न निबद्धते कर्मविज्ञानाग्नि दग्ध कर्मात्वादेव यस्माच्च ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशयवान विनशति तस्मात्। श्लोकावतरणिका दो यस्मात् ले रहे तस्मात् के लिए भाष्कर, उपसंहार हो गया अध्याय की सारी बात जो कहनी है कह दिया, खत्म। जिसलिए ऐसा है इसलिए क्या है, यस्मात् कर्मयोगानुष्ठान अशुद्धि क्षय हेतु ज्ञान संचिन्न संशय। कर्मयोग के अनुष्ठान से अंतकरण की सारी अशुद्धियां नष्ट हो गई, नष्ट हो जाने के कारण से ज्ञान पैदा हो गया, ज्ञान पैदा होने से संचिन्न संशय, संशय का छेदन हो गया, जिसका उसको न निपतते वो कर्म भी ज्ञान अग्नि दग्ध कर्मत्वात्, वह कर्मों के द्वारा बंधता नहीं है, क्योंकि वह ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा कर्मों को जला दिया है, एक हेतु। दूसरा यस्मच्च ज्ञान कर्मानुष्ठान विषय संशयवान विनशति, और दूसरे भी कारण यह है जो कह चुके हैं, ज्ञान और कर्म के अनुष्ठान के विषय में, ज्ञानानुष्ठान और कर्मानुष्ठान अथवा ज्ञानार्थ कर्मानुष्ठान के विषय में, अर्थात निष्काम कर्म योग में, जिस अध्याय का हृदय है निष्काम कर्म योग है, उस हृदय का धड़कन है ज्ञान योग इस अध्याय में, ऐसा इस अध्याय में कहा हुआ ज्ञान और कर्म रूपी चीजों का अनुष्ठान या ज्ञान का साधन तथा कर्म योग के अनुष्ठान के विषय में जो संशयवान है वह विनाश को प्राप्त होता है, ऐसा कहा हुआ इस अध्याय का जो है सिद्धांत, तस्माद अज्ञान संभूतम हिस्तम ज्ञानासीनात्मनः चित्तैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत भा ब्रह्म विद्यायामेव प्रतो भव इति भारत। ब्रह्म विद्या जो बताएगा ब्रह्मार ब्रह्म हवि ब्रह्मात्म ब्रह्मणावतम, उसके आधार पर समझो, तुम्हारे जो धनुष है ये भी ब्रह्म है, बाण ये भी ब्रह्म है, जिसको मार रहा हूं विष वो भी ब्रह्म है, मारने वाला यह अर्जुन भी ब्रह्म है, ब्रह्मार्पण बुद्धि से तुम सकल व्यवहार करो, उस ब्रह्म विद्या में अभिरक्त हो जाओ हे भारत संबोधन। लेकिन सब जगहों में इस उपसंहार वाले 41वां श्लोक और 42वें श्लोक, इन दोनों श्लोकों में ज्ञान शब्द से परोक्ष ब्रह्म ज्ञानी लेना, अप्रोक्ष ब्रह्मानुभूति नहीं लेना। अप्रोक्ष ब्रह्मानित का फल मोक्ष होता है, संशय का नाश नहीं। यहां जो बताया गया ज्ञान को असी ज्ञाना सिन्नात्मना, असी खड़ग का भी तुलना कर दिया, खड़ग जब आपने आरोप कर दिया ज्ञान में असित्व, खड़ग का आरोप जब कर दिया है, उपमा में भाव प्रयोग कर दिया है, तो साधन का वर्णन कर दिया, ज्ञान साधन कह दिया है, तो वह साध्य रूप ज्ञान नहीं हो सकता। और जो ब्रह्म ज्ञान वास्तविक है, वह अप्रोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्या है, वह साध्यभूता ज्ञान है, स्वरूपभूता ज्ञान ही है वो। अप्रोक्षानुभूति रूप ज्ञान क्या होता है, स्वरूपभूत होता है, और साध्य कोटि में आ गया, साधन में नहीं। और यह साधन ले रहे ज्ञानासीना, ज्ञान रूपी असीना, तृतीय एक वचन है ज्ञानासीना आत्मनः हृत्स्थम सकल संशयम एनम छित्वा, जो कैसा है वो अज्ञान संभूतम, अज्ञान से पैदा हुआ हृदय रूपी अंतकर्ण में विद्यमान एनम संशय, ये संशय का विषय क्या है, लेकिन किस विषय का संशय है, आत्मना संशय, आत्म विषय का संशय, आत्म विषय इस संशय को ज्ञान रूपी खड़ग के द्वारा छित्वा छेदन करके योगम आतिष्ठ भाव, क्या करना है, योगम आतिष्ठ उत्तिष्ठ, इस गर्द करेंगे युद्ध करो, भाष्कर करेंगे, बताओ अज्ञान से सारा संशय खत्म हो गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया, मोक्ष हो गया, अब कैसे तुम युद्ध करो, विधि कैसे करेगा, उत्तिष्ठा विधि नहीं लगा सकता वहां पर, आतिष्ठा उत्तिष्ठा ये जो विधियां हैं स्पष्ट कर रहे हैं, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान विधि और निषेध की विषय नहीं होता है, ये ध्यान रखना। तस्माद इत्यादि भाष्य, तस्माद पापिष्ठ, पापिष्ठम पापिष्ठ है अत्यंत पापी कौन, अज्ञान संभूतम, अज्ञानात अविवेका जातम, अविवेक से पैदा हुआ वस्तु, अज्ञान से तात्पर्य क्या है, अविवेक, अज्ञान का कार्यभूता अविवेक, उस अविवेक अविवेक के कारण से पैदा क्या अविवेक हुआ, कर्म और अकर्म का अविवेक है, कर्म और अकर्म का अविवेक है, जीव और ब्रह्म संबंधी अविवेक है, यह अविवेक के कारण से क्या हो गया, हृस्तम हृदि बुद्धौ स्थितम, बुद्धि में जो स्थित है क्या संशय, उसके साथ जुड़ गए द्वितीय सब इकट्ठा, अज्ञान समूतम हृस्तम एनम संशय, ये चारों परस्पर विशेषण विशेष भाव, उसको ओ किनका है उस विषय, विषय क्या है, क्योंकि संशय कोई ना कोई विषय होता है ना, किसी न किसी विषय का ही संशय होता है, किस विषय का संशय हुआ, तब आत्मना षष्ट्यंतन होगा, आत्मन संशय आत्मविषय संशय, उसको क्या करना है, ज्ञानासीना ज्ञान रूपी असी के द्वारा, ज्ञान रूपी खड़ग, असी कहते खड़ग को, तलवार, तलवार को कहते हैं, खड़ग को कहते हैं क्या, असी संस्कृत में, आसंग शस्त्र दृढ़ ने छित्वा, है ना, आसंग शस्त्र कह दिया, या शस्त्र का नाम भी ले लिया, नाम क्या है उसका, तलवार कह दिया, सीधे तलवार ही है, ज्ञान रूपी तलवार के द्वारा आत्मनः एनम संशयम चित्वा ज्ञानासीना शोक मोह आदि दोष हरम, क्योंकि कैसा है तलवार, क्योंकि शोक मोह आदि दोषों को हरण करने वाला होने से उसको असी की तुलना कर दिया, जैसे प्राण हरण करता है ना तलवार, क्या करता है शत्रु के प्राण का हरण करता है, और ज्ञान रूपी तलवार क्या करता है, आप शोक मोह रूपी दोषों को हरण कर देता है, इसलिए तलवार के यहां पर उपमा दिया गया, शोक मोहादि, या शोक मोह भी किसको लेना है, ये कर्म का प्रकरण याद रखना, कर्म संबंधी जो मोह और कर्म के संबंधी शोक, जो तज्जन्य शोक जो अर्जुन को हो रखा है उसको निवारण करने से तात्पर्य है, स्वरूप संबंधी शोक और मोह का निवारण की बात नहीं हो रही है यहाँ, ये कर्म षट का प्रकरण है, प्रकरण अनुसार शोक मोह को लेना है, कर्म संबंधी शोक कर्म संबंधी मोह, और वही वास्तव नष्ट होता भी है परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से, परोक्ष ब्रह्म ज्ञान से कर्म संबंधी मोह शोक निवृत्त हो जाता है और निष्काम कर्म योग करने में समर्थ हो जाता है, इसलिए कहते हैं आतिष्ठोत्तिष्ठ शोक मोहादि दोष हरम सम्यक दर्शन ज्ञान। इसे सम्यक दर्शन से यहां क्या लेना है, स्वरूपता वो पहले जो ले रहे थे सम्यक दर्शन शब्द से शुद्ध ब्रह्म ज्ञान ले रहे थे वो नहीं लेना, अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान नहीं लेना, यहां परोक्ष ब्रह्म ज्ञान को ही लेना है। तदेव असी खड़ग वही है तलवार खड़ग तेन ज्ञानासीना आत्मन स्वस्य आत्म विषय संशय से आत्म ने स्वस्य अपना क्यों अपने को काट लो ऐसे कैसे होगा, अरे अपने का तात्पर्य है आत्म विषय संशय से तो संशय का विषय आत्मा है, संशय को काट दो ये था आत्म विषय का जो संशय है मैं ब्रह्म हूं या नहीं हूं, मरने के बाद मैं रहता हूं कि नहीं रहता हूं, ये जो आत्मा अस्ति नास्ति वा अस्ति चेद भी सब ब्रह्म वा न वा भिन्नो वा भिन्नो वा तद अंशो अनंशो वा इत्यादि रूपा जो संशय है वो सारा संशयों को नष्ट कर देना है। इसलिए मैं कई ग्रंथों में बड़ा श्लोक के ऊपर बहुत शास्त्रार्थ किया हुआ है, कई टीकाकार लोग तो बड़ा भिड़ते हैं श्लोक पे क्योंकि भाष्यकार ने कह दिया शोक मोहादि दोष हरम कह दिया, अब टीकाकार लोगों को तो परेशानी होगी और सम्यक दर्शन ज्ञान भी बोल दिया और अब तक समय शुद्ध ब्रह्म ज्ञान को लेते आ रहे हैं ब्रह्मार्पण ब्रह्म हवि को सम्यक दर्शन कहा, अब कैसे समन्वय करें, वास्तविक शोक मोह नष्ट हो गया फिर आप तिष्ठोत्तिष्ठ क्यों बोल रहे, विधि क्यों कर रहे हैं, विधि का विरोध हो जाता है। भाष्य के इन शब्दों को लेकर बड़ा इसीलिए शास्त्रार्थ है, टीकाकार लोग बड़ा विवेचन किए हैं और अंत में शब्द निर्णय यही इतना ही है यह स्वधर्म निमित्त शोक और स्वधर्म संबंधी मोह उसको शोक मोह सबसे लेना चाहिए, सब शास्त्रार्थ का निर्णय निचोड़ आपको दे दे रहा हूं। आप 11 टीका पढ़ के समझोगे जो वो हम बता देंगे, आपको परिश्रम घटा दिया। न तो स्वरूप संबंधी मोह तज्जन शोकवा अत्र प्रकरण विरोधा, ये वहां की पंक्तियां हैं जो सार है। किस आधार पर कदे परीक्षा लोकांकान इत्यादि द्वारा सूचित है विवेक ज्ञान और वैराग्य वह साधन बोध है शोक मोह की निवृत्ति के लिए, अतएव साध्य बुद्ध ज्ञान को नहीं लेना साधन बुद्ध ज्ञान को ही लेना है, अर्थात परोक्ष को ही लेना अपरोक्ष को नहीं लेना यह वहां पर था। क्यों, क्योंकि अपरोक्ष ज्ञान का साक्षात फल मोक्ष ही होता है, संशय का निवारण नहीं होता है। मोक्ष होने पर अपने आप आनुषंगिक अविद्या नष्ट हो गई, उसमें पैदा होने वाली अज्ञान संभूतम संशयम कहां रहेगा, वो भी गया, सारा चीज चला जाता है, अपने आप समाप्त हो जाता है। और अत्र संशय छेद मुक्तम असी तो आरोपाच कर्तव्यता उपदेशाच, जैसे उनका हेतु है कर्तव्यता का उपदेश है आतिष्ठोत्तिष्ठ से, असित्व का आरोप है ज्ञान में, सादृश्यता है करणत्व विशिष्ट असित्व का आरोप किया गया ज्ञान में, अतः साधर्म ज्ञान ही लेना चाहिए, साधर्म ज्ञान नहीं ले सकता। और संशय छेद नियम मुख्य फल बता दिया गया है, मोक्ष को नहीं कहा गया है, इसलिए भी अपरोक्ष ज्ञान नहीं लिया जा सकता। और मुख्य ब्रह्म ज्ञान लेकर के आप लेते फिर तो समस्या क्या होता है, एक और समस्या खड़ी होगी जो दूसरे अध्याय में का तस्य कार्यम न विद्यते कह दिया है, और यह आतिष्ठोत्तिष्ठ कह रहे हो युद्धस्व कह रहे हो कैसे घटेगा, कि भाष्यकार स्वयं आतिष्ठोत्तिष्ठ कर तो युद्धस्व करेंगे, इसलिए भाष्यकार ने जब आगे युद्धस्व की विधि कर रहे हैं तो यहां अपरोक्ष रूप ज्ञान कैसे हो सकता है, क्योंकि अपरोक्ष रूप ज्ञान वालों के लिए स्वयं भाष्यकार ने पहले श्लोक वर्णन किया तस्य कारण विद्यते, तीसरा अध्याय 17वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है उसके लिए कोई विधि निषेध लागू नहीं होता और यह भगवान विधि कर रहे हैं, इससे विज्ञापन होता है सब हेतुओं से कि अपरोक्ष को लेना है। नहीं परस्य संशय परेण क्षेत्रव्यता प्राप्त ये न स्वस्य विशेषते, या स्वस्य जो विशेषण दिया जा रहा है यह इसलिए नहीं है समझो कि भाई कि दूसरे का संशय को दूसरा निवारण करे, यह कभी नहीं हो सकता, दूसरे का संशय जिसके पास संशय है उस संशय को स्वयं ही निवारण कर लेगा, दूसरा कोई निवारण कभी कर नहीं सकता, दूसरा निवारण करने के लिए मदद कर सकता है उपदेश दे सकता है समझा सकता है, लेकिन आपका भ्रम को आप ही को मिटा लेना पड़ेगा, मान लोगे तो मिट जाएगा, नहीं मानोगे तो संशय में पड़े रहेगा। जैसे उसी में बताया दशवस्तुमसी अगले ने आगे उपदेश तो दे सकता है, समझा सकता है, गिना के बदले दे एक दो तीन नौ, नौ घुमा के उसके अंगुली उसके तरफ घुमा सकता है। अब ये देखो ये कौन है, ये वो तो नौ हो गए ना, उसी के हाथ से गिनाओ, जो कह रहा है दसवां नहीं है उसके हाथ से गिना दिया नौ और उसके अपने हाथ को उसी की ओर घुमा करके पूछो अब ये कौन सा है बताओ, और फिर भी वो कहता है मैं दसवां नहीं हूं तो क्या कर लोगे आप। अरे ऐसे समझाने वाले मान लेता, अरे मैं तो अपने को गिना नहीं था, मैं मान लिया मैं ही दसवां हूं तो शोक मोह निवृत्त होगा। खुद का संशय खुद ही निवारण कर सकता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, दूसरा केवल उपदेश आदि के द्वारा मदद कर सकता है संशय को निवारण करने में। इसे कहते हैं परस संशय परेण क्षेत्रताम न प्राप्त, नहीं प्राप्त, संसार में कभी ऐसा नहीं होता, दूसरे का हृदय में संशय और दूसरा जाकर उस संशय को खत्म कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता है, जिसके वजह से स्वस्य विशेषण देना पड़ जाए। अतः फिर यह क्यों कहा आत्मा ना, इतने दिखाने के लिए कि आत्म विषय अपि स्वस्य भवति, आत्म विषय संशय भी होता है तो व्यक्ति को खुद को होता है, दूसरे को नहीं होता। आपकी आत्मा के विषय में दूसरे को संशय नहीं होता है, आपकी आत्मा विषय में खुद को संशय होता है, इसलिए यहां आत्मना संशयम ये विशेषण देना जरूरत हो गया। छित्वा एनम संशयम सविनाश हेतु भूतम योगम सम्यक दर्शनोपाय कर्मानुष्ठानम आतिष्ठ कुरु इत्यर्थ। इसे कहो छित्वा एनम संशयम, इसे एनम संशयम किस संशय में लेना, जो वर्तमान चल रहा है अपना स्वधर्म संबंधी संशय और स्वधर्म संबंधी शोक, इसको काट के फेंक दो, जो कि अपने नाश कारण भूता है उसको त्याग करके योगम से क्या लेंगे सम्यक दर्शनोपाय। भाषा क्या कर रहे, इसलिए योगम जिसके पहले योगम कर किए थे ज्ञान, वह कौन सा ज्ञान, या ज्ञान का साधन भूत जो सम्यक दर्शन ब्रह्म ज्ञान का उपाय, क्या होगा उपाय कर्मानुष्ठानम आतिष्ठा कुरु इत्यर्थ, निष्काम कर्म करो, उत्तिष्ठ चैदानीम युद्धाय भारत, तो भास्कर जोड़ दिया ना, इसलिए युद्ध करने के लिए उठ के खड़ा हो जाओ अभी हे भारत, तो संबोधन किस आधार पर, सुख दुख के समय कृता लाभा लाभव जया जाओ इत्यादि का याद रखो हृदय में, हृदय में उसको याद रखते हुए उसके आधार पर युद्धाय कृत निश्चय सन इदानीम उत्तिष्ठ, ऐसा द्वितीय अध्याय तीसवा श्लोक था। इसे साध्यात्मक स्वरूप ज्ञान, इसलिए यहां सम्यक दर्शन क्या लेना है, इस भाष्य में योगम का व्याख्या जब किया सम्यक दर्शनोपायम, यहां सम्यक दर्शन से लेना पड़ेगा साध्यात्मक स्वरूप ज्ञान को, पहले सम्यक दर्शन क्या लिया था मैं साधनात्मक ज्ञान को लिया था परोक्ष ब्रह्म ज्ञान, और यहां अपरोक्ष ब्रह्म ज्ञान क्यों आगे क्या बोल दिया उसका उपाय निष्काम कर्म योग साधन को, हमेशा ही निष्काम कर्म योग सम्यक ज्ञान का साधन होता है, जहां शुद्ध ब्रह्म ज्ञान चर्चा स्तुति अर्थ है ना, कर्म के अपेक्षा से सभी यज्ञों में श्रेष्ठ यज्ञ है ब्रह्म की बोलना है, वहां तो शुद्ध ब्रह्म अप्रोक्ष लेना पड़ेगा, यहां जब शब्दावली में जहां साधिसान भाव यहां पर आ गई है इसलिए यहां साधन ज्ञान को लेना प्रकरणानुसार घटाना है। इस अध्याय के सारों को बाद में देखें।